إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر ويقول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر ويقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى عباد الله الله سبحانه وتعالى katika baadhi ya sura katika kitabu chake amefungua kwa kuapa na zama na yote haya yatuonyesha umuhimu wa wakati kwa sababu ndio sehemu ambayo mwanadamu hufanya amali yake ikiwa ni amali ya khairi basi atalipo khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika zama hizi hizi anayefanya shari basi asitarajie malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati amali yake ni mbovu katika huu wakati aliyomwekea Allah subhanahu wa ta'ala عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام البخاري نعمة الله سبحانه وتعالى نيني نم ينغوني ونعمة الله سبحانه وتعالى ننعمة يا الله سبحانه وتعالى ككب صحة na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupa faragha una wakati ambao haujashughulishwa na jambo lolote la kidunia mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas neema mbili hizi wengi katika watu hawajui fadhila zake wengi katika watu hawajui umuhimu wa neema mbili kama hizi mpaka wazikose kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja neema kama hizo na kusema as-sihhatu neema ya kwanza ni neema ya siha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameusalimisha mwili wako kutokana na maradhi hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala itumie neema hii katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kabla haujaikosa neema ya siha na neema ya pili al-faragh neema ya kuwa na faragha wengi katika watu neema kama hii huipoteza bure bila ya kufahamu kuwa ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waitumia katika njia za kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah Allah subhanahu wa ta'ala ametujaalia katika neema alizotujaalia ni neema ya watoto lakini tufahamu jukumu letu juu ya watoto na kuwa kuna masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kila mmoja wetu ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na awe na jawabu juu ya maswali atakayoulizwa. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى أعوننا قسيما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أين من أمين سيكون نفس زانو نزوت وانو كتك مرن موتو. كيش الله سبحانه وتعالى أكتوا فيتشو فيكالي akiuzungumzia moto wa jahannam asema waquduha an-nas wal hijara, kuni za moto wa jahannam ni watu na mawe. Tena katika moto huo, alaiha malaikatun ghilazun shidad, katika moto wa jahannam kumewakilishwa malaika walio na nguvu tena wakali, ni wakali walio na nguvu mno. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, malaika hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala katika amri anaowapa, bali huyafanya yale anaoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته, nyote ni wachungaji na kila mmoja ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga. والامير راع والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولدها. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, متفق عليه. Mtume صلى الله عليه وسلم atukumbusha jambo zito kuwa sote ni wachungaji na tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile tulichokichunga. Kiongozi anayeongoza watu ni mchungaji, na wallahi ataulizwa juu ya kila kubwa na dogo linalojiri chini yake siku ya kiyama. Mas'ulun 'an ra'iyatihi, ataulizwa juu ya kile alichokichunga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanamume ni mchungaji kwa watu wa nyumba yake, na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga. Na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumewe na kuwatizama watoto wake, na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga. Tanabaini, ala tanabaini, nyote mjue, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, كلم زازك كوزازي atamani mtoto wake awe ni mbora katika mujtama, na hili ni jambo ambalo kila mtu mwema amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku nalo. Katika dua ya watu wema Allah subhanahu wa ta'ala aliyoitaja katika kitabu chake, wa aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin, waomba Allah subhanahu wa ta'ala awatengeze watoto wao na awajalie wao wema wale watoto watakaotokamana na wao. bali mitume wa Allah alayhi salatu wa salam. Zakaria amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, alipomuuliza Maryam, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Alivona wema wa Maryam alayhi salam, Zakaria kamuomba Allah. Hunalika daa Zakaria rabba, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku kizazi ambacho kitakuwa ni kizuri. Ibrahim alayhi salatu wa salam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa bani an na'budu al-asnam. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepusha yeye na watoto wake kutokamana na kuyaabudu masanamu. Kwa hivyo watu wema na mitume wa Allah walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kizazi chema. Mama yake Maryam akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim. Na hili jambo utaliona limeenea katika Qur'an kuwa sababu kubwa ya kutengenea kwa watoto ni wazazi kuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala watengeneze. Lakini pamoja na hayo, tujue kuna asbab Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka ni wajibu juu ya mzazi kuzifuata, ili iwe ni sababu ya watoto kama wale kutengenea. Ibadallah, haifichiki kwetu sisi kuwa imekaribia utla na watoto karibuni watafunga mashule na watakuwa na muda mrefu mpaka kufunguliwa tena mashule. Ni nafasi waislamu kuwachunga watoto wetu katika wakati kama huu, isije ikawa ni sababu ya kupotea kwa sababu ya faragha nyingi watakayokuwa nayo. Na bora wa kile ambacho utamshughulisha nacho mtoto wako katika masiku haya. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mbarakati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'an na akaifunza Qur'an. Kwa hivyo ikiwa tuwataka watoto wetu wawe katika watoto bora, basi ndiyo nafasi katika hii miezi watakayokuwa na faragha, tuhakikishe watoto wetu angalau wamesoma misingi ya dini yao. Na ni juu ya maimamu wa misikiti, wajua ni jukumu, wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yao wahakikishe katika misikiti watu watafundishwa misingi ya dini yao, wafundishwa kuisoma Qur'an, wafundishwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafundishwa namna ya kutekeleza ibada ambazo ni lazima kila Muislamu kuzitekeleza kila siku. Ibadallah, na tuchunge sana watoto wetu pale wanapokwenda kusoma. Hivi sasa kumekaribia mwezi ahlul bid'ah wataanza kufanya bid'ah nyingi ndani yake. Usije ukampeleka mtoto wako akapoteza wakati wake kufundishwa kupiga matari na kupiga ngoma. Watoto leo wameshughulishwa kupiga mangoma badala ya kusoma yatakayowanufaisha katika maisha yao, yatakayowanufaisha katika dini yao, yatakayowanufaisha hapa duniani na kesho akhira. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii ilmu ni dini, tizamani mwaichukua wapi ya dini yenu. Kwa hivyo ni juu ya wazazi kuchunga sana huu wakati wa faragha wa watoto wao, wawapeleke katika marakiz za Ahlus Sunna, katika misikiti ya Ahlus Sunna, waende wakasomeshwa misingi ya dini yao. Kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.